Duvarı. Ben la sacca la won nak sacca bu ñaka ful la sacca bi ana ay gaz ay affaire yi ñaka fay dawe lay sacca ay dal xam ben bu mu dugg ci ben gal ay li ciop round sen gaz yi sen lepp gaay yi sen yaak ak tas lay sacca te lex sacca bi na ah gaay comme que dañu sagan xal mo delwat sacca bi daal ni ciop suñu gal bi quoi xol xol xol xol gis gaay yi fatu mu xol gis ben matos muy taxawal lu la rek gaay bi xol goor xol dara gisul nit mu xol gis rëm ne bi rëmu tijji rëm ne bi rek daw